अब दसवें से चौदहवें श्लोक तक मैंने 10, 11, 12, 13 तीन श्लोक चार श्लोक 10, 11, 12, 13 10, 11, 12, 13 ये चार श्लोक अर्थवाद रूप है। चार प्रकार के अर्थवाद होता है और चारों अर्थवाद यहां पर इस्तेमाल कर रहे भगवान निष्काम कर्मयोग का पुष्टि के। भगवान ने पूर्व श्लोकों में देखिए निष्काम कर्मयोग क्या कहा था कि सबसे पहले का मिथ्याचार से उच्चते व्यतिरिक मुख से कहा भाई ये मिथ्याचार होता है, इसका विरुद्ध जो होता है वो कर्मयोग होता है। और आगे कहा गया जिस इंद्रियाणी मन से इत्यासी करते हुए कर्म करना चाहिए वह कर्मयोग असक्त स विशिष्यते वह विलक्षण है पूर्व की अपेक्षा से। और कर्म जय ही अकर्मण और अंत में यहां मुक्त संघ समाज। इस प्रकार से वह व्यतिरेक मुख से कथन करके फिर अन्वय मुख से कर्मयोग का विधान कर दिया। उस विहित निष्काम कर्मयोग का अब अर्थवाद है। इसमें सबसे पहले पुराकल्प लेंगे। पुराकल्प रूपी अर्थवाद एक ऐतिहासिक घटना को लेकर कहना उसे कहते पुराकल्प। किसी जमाने में प्रजापति ने सृष्टि किया था तब तुम लोग यज्ञ के साथ सृष्टि किया जिसे तुमको करना चाहिए, ये पुराकल्प रूपी अर्थवाद। उसके बाद प्रकृति रूपी अर्थवाद होगा 11वां श्लोक और 12 और 13 में पूर्वार्ध स्थिति रूपी अर्थवाद होंगे और उत्तरार्ध निंदा रूपी अर्थवाद। दोनों श्लोक में पूर्वार्ध स्तुति है और उत्तरार्ध निंदा है 12 और 13 में। इस प्रकार सामान्य व्यवस्था हो गया 10 11 12 13 का चार श्लोकों अर्थवाद रूपी चारों का कथन हुआ पुराकल्प प्रकृति स्तुति एवं निंदा रूपा। पूर्वत्र श्लोक त्रय के द्वारा मने 7, 8, 9 सातवें में निष्कर्म सिद्धि के लिए बताया गया और मिथ्याचारत्व की निवृत्ति के लिए बताया और शरीर त्रयात्रादि की सिद्धि के लिए भी करना चाहिए ये बता दिया। निष्कर्म सिद्धये मिथ्याचारत्व निवृत्तये शरीर यात्रा सिद्धये च निष्काम कर्मयोग कर्तव्य इत्युक्ता ये कह दिया गया। अब जो कहने चारे पुराकल्प के द्वारा ये कहने चारे स्वधर्म दृष्टिया भी धर्मज्ञ समय प्रमाणम एक आपस्तम्भ धर्म सूत्र है उसे बताया है जो श्रुति के आधार पर है तत्र सम्मर्षिण ये तत्र सम्मर्षण तैतृपनिषद में है ना उसके आधार पर भाई कोई चीज है मान लो आपको पता नहीं चल रहा है इस विषय में क्या श्रुति कर रही है श्रुति प्रमाण प्राप्त नहीं है कोई स्मृति प्रमाण प्राप्त नहीं है तो क्या करना चाहिए उस विषय में ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः जो उस क्षेत्र में आप जा रहे हो श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग जो धर्मज्ञ हैं वो जो सिद्धांत बताएंगे वही प्रमाण है धर्मज्ञ समय प्रमाणम इति आपस्तम्भ धर्म सूत्रम। ये धर्म सूत्र में कहा हुए न्याय के आधार पर भी क्या धर्म कहता है धर्मज्ञ पुरुष लोगों ने क्या कहा है हमारे लिए वो मेरे लिए प्रमाण होता है ना। और धर्मज्ञों में निर्दिष्ट धर्मज्ञता किसमें है ब्रह्मा जी में। सारा सृष्टि को बनाने वाला वो ब्रह्मा रूपी प्रजापति के से बढ़कर कोई और धर्मज्ञ हो सकता है क्या संसार में? नहीं। सर्वोत्कृष्ट धर्मज्ञत्व निर्दिष्ट धर्मज्ञता यदि है तो प्रजापति में है और उस प्रजापति ने हमारे लिए क्या कहा है वो हमारे लिए प्रमाण नहीं होगा क्या? इसीलिए धर्मज्ञ से प्रमाणम इस धर्म सूत्र के आधार पर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं पुराकल्प रूपी अर्थवाद के माध्यम से प्रजापति को धर्मज्ञ मानकर निश्चित धर्मज्ञ मान करके उसके द्वारा दिया हुआ आदेश हमारे लिए प्रमाण है इसलिए भी निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगला श्लोक आरंभ होता है कि इति सूत्रोक्ति के दृष्टिकोण से इंद्रादि देवताओं का प्रसाद सिद्ध है। अभी अभी पहला तीन क्या था निष्कर्म सिद्ध है, दूसरा मिथ्याचार त्रिवृत्त है, तीसरा सूर्यात्रादि सिद्ध है और चौथा भी इंद्रादि देवता प्रसाद सिद्ध है। नहीं तो ये विघ्न डाल देंगे ब्रह्म विद्या में, भेजेंगे ना चोरी करने को जैसे बता रहा था बिजली चोरी कर को करके सरकार के लोग राजा के तरफ से लोग आ जाएंगे आपका साधना को बिगाड़ देंगे। इसीलिए यहां इंद्रादि देवताओं को प्रसन्न करना भी जरूरी है। इंद्रादि देवता प्रसन्न होंगे कैसे? लेकिन उसके लिए प्रजापति ने जो धर्म बताया है वो करना है। क्या बताया था उन्होंने? सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यद्धम येषु अस्तित्त कामधुक। पुराकल्प इसे कहते हैं ना, पुरावाच। पुरा सृष्टि के आदि काल में प्रजापति ने वाच, प्रजापति ने कहा था क्या? सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा यज्ञ ही सह इति सह यज्ञ। यहां समास तो है लेकिन सह का स्वादेश नहीं हुआ है, सयज्ञ बननी चाहिए। यज्ञ ही सह ऐसे जब समास करेंगे सह को स्व आदेश होना चाहिए और श्लोक में शब्द बनना चाहिए था सयज्ञा, सयज्ञा होना चाहिए। इन सह का स्व आदेश नहीं हुआ, छांदस प्रयोग है। सहयज्ञ प्रजा अथवा एक और एक सूत्र के आधार भी कर सकते हो, वोपसर्जनस्य। वोपसर्जनस्य से विकल्प से उपसर्जन होता है सह को, क्या हो जाएगा? विकल्प से स्वादेश हो जाता है। पक्ष में सादेश होता है कर्माधिकृत यज्ञेन वेद कर्म कलापेन सह वर्तन्ते इति सह यज्ञाः। यह सह को क्या मानना? तब उपसर्जन सह प्रधान नहीं है, तब विकल्प से सूत्र लगेगा। जब सह अर्थ प्राधान्यता दे दोगे तब छांदस प्रयोग कहना पड़ जाएगा। इसे अर्थ पर निर्भर है, सह यज्ञ में सह शब्द का अर्थ प्रधान है कि गौण है। यदि प्राधान्यता मान लोगे तो क्या हो जाएगा? छांदस माननी पड़ेगी। गौण कहोगे तो वो उपसर्जन से विकल्प हो जाएगा। और यहाँ पर हम मसूनी कार्य से गौण पक्ष लेकर के वो उपसर्जन सूत्र को लाते हैं, लेकिन समास पर निर्भर है। कर्म ही सह कौन समास है? ये अविभाव समास है ना। सह क्या होता है? अवे। जब अविभाव समास कर रहे हो तो अवैभावित आसन्न काले सूत्र से साथ इसकी प्राप्ति थी, तब वो उपसर्जन से प्रवृत्त हुआ था। अवयवी भाव समास क्या होते? पूर्व पदार्थ प्रधान भवति, उस स्थिति में वो उपसर्जन से कैसे लगेगा? उस स्थिति में छांदस कहना पड़ जाएगा। ये निर्भर है अर्थ के ऊपर, इसीलिए किस प्रकार से वर्ण लेते हैं, कौन से समास मान के चलते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है। खैर, तो ये हो गया शब्द का विशेषता सह यज्ञ प्रजा। और कुछ लोग तो हे प्रजा ऐसे संबोधन ले लिया है, हे प्रजा संबोधन लिया, तब समस्या होगी सह यज्ञ का विशेष कौन होगा? विशेषभूत पदार्थ नहीं मिलेगा कहीं भी। इसे संबोधन लेते हैं जो लोग, उनका पक्ष ठीक नहीं, गलत है, क्योंकि प्रजा का विशेषण है सह यज्ञ, वो विशेष कोटि में आएगा। क्योंकि अब क्या करें, सह यज्ञेन वर्तन्त ये ते सह यज्ञ केते प्रजा, ये विशेषांश इसे संबोधन कोटि में लेना उचित नहीं, जो कुछ टीकाकार करते हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, सृष्टि करके प्रजापति वाच पुरा, प्रजापति आदि काल में कहा था क्या? अनेन प्रसविष्यद्भम कर दिया, अनेन यज्ञेन इस यज्ञ के द्वारा आप वृद्धि को प्राप्ति करें। प्रसविष्यद्भम मैंने पैदा करो, प्रसव प्राप्त करो, ऐसा अर्थ हो जाता ना। प्रसविष्यद्भम प्रसव करो, प्रसव पैदा करो। क्या पैदा करो? मैंने अपनी वृद्धि को पैदा करना। भाष्यकार कहेंगे प्रसव वृद्धि तस्य उत्पत्ति ताम इति प्रसविषिद्धम, ऐसा अर्थ लेना क्रुद्धम इति, ऐसा अर्थ लेना उसको करो। मैंने अपनी अभिवृद्धि जैसा होवे वैसा तुम यज्ञों का अनुष्ठान करो। येष यज्ञ वह युष्माकम इष्टकाम दुग अस्तु। इष्टान मन इष्टान अभिप्रेतान कामान दोग्धी इति इष्ट काम दुख। इष्ट जो कामनाएं हैं, अभिप्रेत जो कामनाएं हैं, चाहे मोक्ष हो चाहे स्वर्ग आदि हो, निर्भर होता है। निष्कामश्चेत ज्ञान प्रतिबंध निवृत्तये, सकामश्चेत स्वर्ग आदि सिद्धये। कामना कुछ भी हो सकती है, यहां निष्काम भी एक काम है, निष्कामना भी एक कामना है। लौकिक कामनाओं को त्याग दिया लेकिन पारमार्थिक कामना कर लेना अंतकरण शुद्धि अर्थम, वो भी कामना है। इसे निष्काम दिशा में हम कह रहे हैं, आप यदि ये करते हो निष्काम, अब कह रहे हो निष्काम का तात्पर्य क्या? लौकिक की कामना रहितम, अर्थात पारमार्थिक मोक्ष रूपी कामना युक्तम भवति, अंतरण शुद्ध्यर्थ रूपी कामना युक्तम भवति, ईश्वर प्रत्यर्थ कामना युक्तम भवति चेत तरे तो सकाम एव किंतु सात्विक काम इति। अतः निष्काम अर्थ सात्विक काम होता है, सकाम अर्थ तामसी राजसी काम। इसे निष्काम से पक्ष में क्या होगा, इष्ट काम दुख कर क्या लेंगे हम, अंतकरण शुद्ध्यर्थम या ज्ञान प्रतिबंध निवृत्ति अर्थम, ज्ञान में जो प्रतिबंध है उसकी निवृत्ति हमारे इष्ट है ना मोक्ष का, वो इष्ट जो उसकी अभिप्रेत है कामना क्या, ज्ञान प्रतिबंध निवृत्ति, तदपि दोग्धी इति इष्ट काम दुख। नित्य नैमित्त कर्मों के द्वारा अभिष्ट जो कामना उसकी क्या थी, अंतकरण विद्यमान मल निवृत्ति पूर्वक ज्ञान प्रतिबंध जो कुछ भी था वो सबकी निवृत्ति तत्सिद्ध्यर्थम। और सकाम दृष्टि से करेगा तो स्वर्ग आदि सिद्ध्यर्थम, वो तो स्पष्ट है ही है, सारी कामनाओं को वेद पूरा करता ही है कि देता ही है। इसीलिए सकाम दृष्टि में तो कहना विशेष जरूरत है ही नहीं, वहां तो निश्चित स्वर्ग आदि सिद्धि के लिए होता ही है। इष्ट काम इष्टान अभिप्रेतान कामान मोक्षो वा अंतर्गत शुद्धि वा ज्ञान प्रतिबंध निवृत्ति वा इत्यादि ले सकते हैं। निष्काम पक्ष है, सकाम पक्ष है, स्वर्ग सिद्ध्यर्थम वा कामान दोग्धि इति इष्ट काम दुख ऐसा बना लेंगे। भाष्यम् इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्, इसलिए भी अधिकृत पुरुष के द्वारा कर्म जरूर करना चाहिए। सह यज्ञ यज्ञ सहिता प्रजा त्रयो वर्णा कर, सूत्र को त्याग दिया भाष्यकार, देखिए यहां पे त्रयो वर्णा, यदि भी शूद्र को भी याग करने का अधिकार है, सकल याग का नहीं, रौद्रम चरम निरुपेत निषाद स्थपतिना, आया है निषाद स्थपतिना रौद्रम चरम निरुपेत, बताओ निषाद स्थपति क्या, निषादानाम स्थपति कौन होगा, वो शूद्र ही तो होगा। निषादश्च असौ स्थपति ऐसा लेना है कि निषादानाम स्थपति करके त्रैवर्णिक लोग हैं, शास्त्रार्थ हुआ मीमांसा दर्शन में लोग क्या कहेंगे, निषादों का जो राजा क्षत्रिय तो हो सकता है ना, निषादानाम स्थपति षष्ठी तत्व समास कर दूंगा तो क्षत्रिय अर्थ हो जाएगा, तो क्षत्रिय को तो अधिकार है ही यज्ञ करने का। तो मेहमान से कहता है ऐसा मत करो, व्याकरण तो पढ़े हो ना, निषादश्च असौ स्थपति कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास लाघव होता है तत्पुरुष समास की अपेक्षा से, कि तत्पुरुष समास क्या है, उत्तर पदार्थ प्रदान होता हुआ वह लक्षणा होता है, पूर्व पद में लक्षणा करनी पड़ती है, और परस्पर विशेषण विशेष भाव अनियत होता है, और कर्मधार समास में नियत विशेषण विशेष भाव में ही विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से समास होता है। यदि कर्मधार भी क्या है, समनाधिकरण कर्मधार होता है, और अन्य तत्पुरुष अंतर्गत है वो नहीं समनाधिकरण है, और अन्य सारे तत्पुरुष वेदिकरण है, अतएव पूर्व पक्ष में पूर्व पद में जो लक्षणा होती है वेदिकरण पद निरूपिता लक्षणा होती है, अनियत होता है कहने का तात्पर्य। पुरुष राज्य पुरुष भी हो सकता है, भानुमते है पुरुष भी हो सकता है, राज्यन का पुरुष शब्द के साथ नियत संबंध कोई जरूरी नहीं है, नीलम कमलम में नील का कमल के साथ नियत संबंध होता है, जो गुण गुणी भाव है। इस तरह से यहां निषेध निषादश्च असौ स्थपति कर्मधार समास कर्म में नियत संबंधत्वात् अनियत संबंध निष्ठा षष्ठीतम समास के पेक्षा से नियत संबंधात् कर्मधार समास महान लाघव माना मीमांसकों ने, और निर्णय दिया शूद्र को भी उस कर्म करने का बिल्कुल अधिकार मानना चाहिए, मीमांसक शूद्र को भी यज्ञ करने का अधिकार देते हैं और कहते हैं केवल उस यज्ञ को करने का। इसलिए यजमान को उस यज्ञ में आने वाले याजमानिक मंत्र जितने भी हैं उतना पढ़ाना भी पड़ेगा, उस पूरा वेद नहीं पढ़ाना, वेद में आए हुए उस यज्ञ संबंधी जितनी मंत्र यजमान के द्वारा बोलना होगा उन मंत्रों को यजमान को रटाना पड़ेगा, उस सूत्र यजमान को रटाना उतना ही वो रट सकता है। फिर भी भाष्यकार सामान्य रूपेण यहाँ निषाद स्तर न्याय को ध्यान न देते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, के वर्णा त्रयो वर्णा। इसलिए तो मैंने इतना समझा रहा हूँ, मैं क्यों समझाया, इसलिए तो मैंने बोला भगवान भाष्यकार फिर क्यों कह रहे हैं एक सामान्य दृष्टिकोण से, सामान्य रूपे ना सकल यज्ञों का अधिकार किसको है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सामान्य अधिकार है, अग्निहोत्र का अधिकार है, लेकिन निशास्त्रपति न्याय के आधार पर शूद्र को केवल एक यज्ञ का अधिकार मिला ना, वो अत्यंत गौण है, न्यून है। इस दृष्टिकोण से भाष्यकार सामान्य अधिकार को मानते हुए त्रयावर्ण कह दिया, और जो भगवान जो कह रहे हैं निशास्त्रपति न्याय को याद रखता हुआ शूद्र को प्राप्त एक यज्ञ अधिकार को भी ध्यान में रखते हुए भगवान ने कहा सह यज्ञ प्रजा सर्वे, यज्ञ का अधिकार है कि नहीं दूसरी बात है, जैसे भी सृष्टि तो कोई नहीं है, सबको तो बतानी पड़ेगी, फिर तो पशु भी करेगा ना यज्ञ, फिर पशु भी करेगा यज्ञ, पशु भी तो सृष्टि किया भगवान ने, पेड़ पत्थर को भी तो सृष्टि किया भगवान ने। इसलिए कबीरा ने क्या कहा, यदि पाषाण पूजे भगवान प्रसन्न हो गए तो मैं पहाड़ को पूजू, ये पत्थर की मूर्ति को पूजकर तुम समझते ईश्वर प्रसन्न हो जाए, ये तो 4 फुट की पत्थर क्यों पूजूं फिर मैं पहाड़ को ही पूज दूं। इसलिए प्रसन्न इन चीजों से होता नहीं है, अपने अंतरण शुद्धि होनी चाहिए। इसलिए प्रजा कहने से सृष्टि समझ प्रकृष्ट रूप में चाहे थी प्रजा तो सारी चीज प्रकृष्ट रूप में हो ही रहे हैं, इसलिए यहां तात्पर्यता वर्ण चतुष्ट है। तेन भाष्यकार उसको सामान्य दृष्टिकोण में लेते हुए क्या कर रहे वर्णत्र, क्योंकि शूद्र को केवल एक यज्ञ में अधिकार संवेद ने दिया है, सभी यज्ञों में अधिकार वेद ने नहीं दिया, वो प्रजापति का काम नहीं अधिकार देना, प्रजापति का मर्जी से थोड़ी अधिकार मिला आपको, वेद की वजह से मिला, और वेद प्रजापति का बपोती नहीं है, उसका बनाया हुआ नहीं है, वेद तो नित्य है अपौरुष है। इसलिए जो वेद में है वो प्रजापति का बोल रहा है, उसके अपना कोई मर्जी नहीं चलती वहां, लेकिन उसके हृदय से जो प्रकट भी होते हैं उसकी खोपड़ी पर बैठा हुआ जो है ईश्वर के आधार पर है, वही ईश्वर इस चतुर्युग में पैदा होने वाले जीवों के अनुरूप उतनी ही वेदकांश को प्रकट करते हैं जितना इस जीवों की जरूरी है, क्योंकि हर चतुर्युग में पैदा होने वाले समस्त जीव संपूर्ण वेद के अधिकारी नहीं है। और युग में क्या होता है, वेद क्षय भी हो जाता है, इस कलयुग में केवल हमारे पास कितनी प्राप्त है, 4 वेदों में से कितनी शाखाएं प्राप्त है, आज केवल इस देश के अंदर 22 शाखाएं उपलब्ध है, 1180 शाखाओं में से केवल 22 शाखा प्रचलित है इस समय, मैंने कलयुग में रहने वाला जीव इस 22 शाखा के अधिकारी है, इसे बाकी सारे शाखा स्वाहा, समय समय की बात होती है, इसे प्रजापति का कोई मतलब नहीं है, अपने जो पैदा हुए जीवों के अपने अधिकार पर, इसलिए भाष्यकार क्या शुरू में कह दिया इत अधिकृतेन पुरुषेण कर्तव्यम कर्म, अधिकृत पुरुष को लेकर कहा जा रहा है, और सामान्य अधिकार को लेकर क्या होता है, सकल यज्ञों के सामान्य रूप अधिकार किसको है, वर्णत्रय को अग्निहोत्रादि में। यदि विचार करके देखते हैं तो ब्राह्मणों, जिस ब्राह्मण के लिए जो यज्ञाधिकार है कोई जरूरी और क्षत्रिय कर सकता है, या राजा राजस्व नहीं जेतता तो क्षत्रिय करेगा ब्राह्मण नहीं करेगा, उस पर वहां भी व्यभिचार है, जो ब्राह्मण को अधिकार है उसमें कहीं पर क्षत्रिय को अधिकार नहीं है, वैश्य को अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य दृष्टिकोण में एक बार है जैसे नित्य दर्श प्रणवास है, प्रकरण क्या है, मुक्षु का अंतरण शुद्धि के साधन को बताने की तात्पर्य है, अतएव ऐसे ब्राह्मण क्षेत्र में शिशोत्र लेना पड़ेगा जो मुक्षु के योग्य होंगे, और उनका सामान्य कर्म क्या है, नित्य निमित्त कर्म, वो तीनों वर्णों के समान होता है, और नित्य निमित्त कर्म ये जो अग्निहोत्रादि है ये शूद्र को प्राप्त नहीं है, केवल रुद्रयाग मात्र प्राप्त है। ये दृष्टिकोण से भाष्यकार ने प्रकरण आदि को ध्यान में रखते हुए यहां पर अर्थ कर दिया प्रजा का वर्णत्रयेव, प्रजा त्रयो वर्णा ता सृष्टवा उत्पाद्य, उनको उत्पन्न करके कब, पुरा पूर्व ओ आदि काल में, सृष्टि के आरंभ काल में, सर्गादौ पूर्व को भी स्पष्ट कर दिया, कल परसों के मैं अर्थ नहीं लाना, सृष्टि के आदि काल में वाच उक्तवान कौन, प्रजापति ही प्रजा नाम स्रष्टा, प्रजाओं का जो स्रष्टा है, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वम, अनेन मने यज्ञेन प्रसविष्यध्वम कर क्या, प्रसवो वृद्धि उत्पत्ति ही, प्रसव कर दिया वृद्धि ही कर, और वृद्धि ही सामान्य रूपेण लेना वृद्धि की उत्पत्ति, तभी प्रसव पूरा घटेगा। उत्पत्ति हो, किसी उत्पत्ति हो, वृद्धि की उत्पत्ति हो, रास की उत्पत्ति ना हो, तां वृद्धिम वृद्धिपत्तिम क्रुद्धम इति प्रसवी शब्द। ऐसे वृद्धि की अनु वृद्धि की उत्पत्ति के अनुकूल कर्म तुम करो, मन अंतकरण शुद्धि की वृद्धि होवे तद अनुकूल कर्म करो। येष यज्ञ, येष मने यज्ञ, यह जो यज्ञ है वह मने युष्माकम् आप लोगों के लिए कैसा हो, अस्तु भवतु होवे, कैसा होवे, इष्ट काम धुक। भाष्कर व्याख्या कर रहे हैं इष्टान मने कामान का अलग अलग करना पड़ेगा, तो इष्टान कर क्या होगा, अभिप्रेतान, इष्टान कर कर दिया अभिप्रेतान, कामान मने फल विशेषान, क्योंकि इष्ट और काम दोनों पर्यायवाची जैसा है ना, इसलिए भाष्कर अंतर कर रहे हैं। इष्टान मने अभिप्रेत, क्या फल की फल विशेष, काम शब्द से फल विशेष ले लेंगे और इष्ट शब्द से अभिप्राय को लेंगे, अभिप्रेतार्थ रूपा जो फल विशेष उनको दोग्धि इति इष्ट कामधुक, उनको दोहन कर के देने वाली, ऐसा ये यज्ञ है, देने वाला ये यज्ञ है। स्त्रीलिंग मिलेंगे तो वेद में जाएगा श्रुति ही इष्ट कामधुक, श्रुति हमें अपने समस्त अभिप्रेत कामनाओं के अनुरूप फल देने योग्य कर्मों को बता रही है, इसलिए कर्म का दोहन के द्वारा फल का दोहन करती है श्रुति। अथवा यह यज्ञ ऐसा पुलिंग है, इसलिए दुख पुलिंग ले लो, तब होगा यह यज्ञ रूपी जो है क्या है वो इष्ट काम दुख भगवती पुलिंग में भी ले सकते हैं। हलंत ही है, स्त्रीलिंग पुलिंग में कोई फर्क दिखता नहीं, हलंत में दुख में इष्ट काम दुख। अब आइए ग्यारहवें श्लोक में, देवान भावेते अनेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। कथम इष्ट कामधुक, उसी की व्याख्या करने के लिए आप प्रकृति रूपार्थवाद कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्रकृति रूपापवाद, आप उनको उपकार करेंगे वो आपकी उपकार करेंगे, इस माध्यम से स्तुति हो रही है कर्म का, स्तुति किसकी हो रही है, कर्म की स्तुति कर रहे हैं ना, ऐसे मैं कर्म करूंगा उसे मेरा भी इच्छा पूरी हो गई, उनकी भी भला हो गया, दोनों के परस्पर भला हो रहा है, ऐसा एक तरह से कर्म की स्तुति है ये, इसको प्रकृति नामक अर्थवाद कहा जाता है। लेकिन यहां भी हम वास्तविक अर्थ लेंगे इसका दूसरा पक्ष, देवान भावयता अनेन, अनेन देवान भावयता, अनेन मने श्रौतेन स्मार्तेन नित्येन नैमित्तिकेन अथ सकाम पुरुष तो कामेन वा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीज ले सकते हैं। अनेन देवान भावयता, अनेन श्रौतेन स्मार्तेन यज्ञेन देवान मने इंद्रादीन भावयता वर्धयता इत्यर्थः, वृद्धि करते हुए अर्थात उनको पुष्ट करते हुए, उनकी पुष्टि करना जरूरी होता है, नहीं तो ये बड़े हलचल मचाने वाले होते, इंद्रादी देवता चुपचाप नहीं बैठते हैं, जैसे जैसे आप देखते हैं ब्रह्म ज्ञान पछा रहा है, बड़ा साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, तो अपनी माया फेरना शुरू कर देते हैं, कहते ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा, फिर तो हम भी इसकी पूजा करना पड़ जाएगा ना, ब्रह्म ज्ञानी की पूजा इंद्रादी देवता भी करते हो, तो ये तो हमारे पूज्य हो जाएगा, अब तक मेरा पूजक था अब उल्टा मेरा पूज्य हो जाएगा, ऐसे कौन मालिक के संसार में जो नौकर की भी सेवा करना पड़ जाए, चाहेगा कोई नौकर करोड़पति बन जाए, हमसे भी आगे बढ़ जाए और हम उसके हाथ जोड़ते खड़े रह जाए, ऐसे कौन अरबपति चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा अपने नौकर आगे बढ़ जाए, उतनी ही साथ देता है जितना वो दबा रहे, बस आगे बढ़ने की चेष्टा करेगा तो उसका टांग खींच देगा। ये संसार का व्यवहार सामान्य है, इंद्रादि में भी सामान्य दोष तो है, अनेक कथाओं हैं इसके अंदर आप देखते हैं पुराणों में विद्यमान। एक पक्ष यह है कि भावता को वर्धेता पोषयता इत्यर्थ पुष्ट करता हुआ, ते देवा भावयन्तु वह, तब क्या वे देवता लोग वह मनुष्यमागम भावयन्तो आप्यायन्तो वर्धयन्तो रक्षयन्तो पोषयन्तो इत्यर्थ, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत, इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे का पोषण, एक दूसरे की अभिवृद्धि, एक दूसरे का रक्षण करता हुआ आप जीव लोग क्या करें, अपना परम श्रेय अवाप्स्यत, अपना जो परम श्रेय है वो भी तुम प्राप्त करो। लेकिन ये उल्टा अर्थ नहीं लगाना, पर देवता परम श्रेय को प्राप्त करेंगे, आप परम श्रेय की प्राप्ति के लिए सब कर रहे हैं, देवता तो परम श्रेय प्राप्त कर चुके हैं, इंद्र तो प्रजापति के उपदेश से मुक्त हो चुका है, वो तो जीवन मुक्त है, अधिकतर देवता लोग जीवन मुक्त होते हैं, इसलिए उनको परमेश्वरी की प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है। इसलिए यद्यपि यहां पर देखने को मैं क्या मिल रहा है, दोनों के लिए परमेश्वरी की प्राप्ति की विधि जैसा लग रहा है, परस्परम भावयंता श्रेय परम अवाप्स्यता, यह ऐसा विधि लग रहा है जैसे कि मानो कि दोनों ही एक दूसरे को परम श्रेय को प्राप्त कराएंगे, विधि है प्राप्त कराने की एक दूसरे को, आप उनको मुक्ति दिलाएंगे और वो आपको मुक्ति दिला देंगे कि के द्वारा, ऐसा अर्थ लेना पड़ जाए ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। यद्यपि प्रतीति तो ऐसे हो रही है वाक्य शब्द पढ़ने से, परस्परम भावेंद परस्परम श्रेय परम अवाप्स्यता, ये तो अर्थ होगा परस्परम भावेंद परस्परम एव परम श्रेय अवाप्स्यत, यह अर्थ हो सकता है। तब कहेंगे नहीं नहीं तथापि यह अर्थ नहीं ला, क्योंकि प्रकरण क्या है, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा, उनके लिए तो विधान किया हुआ है, सारी विधियां सृष्ट इन प्रजाओं के लिए है, देवताओं के लिए नहीं है, अतएव धर्म का विषय ही नहीं रह गया देवता, यज्ञादि जो धर्म का विधि है, इस धर्म विधि का यागादिरेव धर्म, यागादिरेव धर्म रूपी धर्म विधि का विषय ही नहीं है देवता, इसलिए उनको परम वापसी का प्रश्न नहीं उठता है। इसे प्रजानामे धर्मोपदेश विषयत्व न तेषामेव विधि न देवानाम तेषा उपदेश अविषयत्वात् स्वयं प्रभात विज्ञातत्वात् जीवन मुक्तत्वात् च, तीन हेतु है यहाँ के, देवता लोग कैसे हैं वह धर्मोपदेश का विषय ही नहीं है, धर्मोपदेश विषय अविषयत्वा, धर्मोपदेश का अविषय है देवता लोग, दूसरा स्वयं प्रभात विज्ञानत्वा, जिसलिए अग्नि आदि को हम क्या कहते जातवेद, सर्वज्ञ तुल्य है वे लोग देवता लोग, और जीवन मुक्तत्वात्ता, तीन, इसलिए परस्पर पद को यह संभावनायम एव अर्थेना परस्परम भावयंत परस्परम अवाप्स्यते, ऐसा अर्थ लेना नहीं, परस्परम भावयंतोपि संभावना रूपेण पुरुष एव परम श्रेयवाप्स्यत न देवाः, ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। अतः परस्पर पद को संभावना अर्थ में लेनी है, संभावना के अनुरूप संबंध विशेष में ले जाना पड़ता है, अनुग्राही अनुग्राह का संबंध रूपी अर्थ को लेना है, अनुग्राही अनुग्राहक रूपी संबंध विशेष से, अनुग्राहक मुक्त नहीं होता, जो मुक्त है वही तो अनुग्रह करेगा, जो मुक्त है वही तो अनुग्रह करने में समर्थ होगा, इसलिए अनुग्राही अनुग्राहक रूपा संबंध या परस्परम शब्द से ग्रहण करना, यही यहां संभावित संबंध हो सकती है, अथवा अनुग्राह्य ही मुक्त होता है, अनुग्राहक तो स्वतः पहले से मुक्त है ही, इसे परम श्रेय वापतः अवाप्स्यता, ये जो चीज है ये पुरुष के लिए है, प्रजा के लिए है, जो अमुक्त है उनके लिए, जो अनुग्राही है। यहाँ पे मध्य पुरुष बहुवचन होने से बहस सीधा वैसे ही हो जाता है, मध्य पुरुष बहुवचन है, नहीं वह तो ऊपर के लिए था ना, ते देवा वह भावयंतो, इस विधि के साथ वह जुड़ेगा नहीं, ये उत्तरार्ध बिल्कुल अलग मामला है, पूर्वार्ध का मामला अलग है, पूर्वार्ध करे देवान भरत आने ना, ते देवा भावयंतु वह, कहानी खत्म हो गई, वहां वह क्रियापद समाप्त हो गया, वह भावयंतु क्रियापद है, इसे उस वह को जोड़ना नहीं है, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, पहले मेरे देवान भावयता अनेन देवा भावेता, फिर वह ते देवा भावयंतु, इस तरह से वो वाक्य का इस अवाप्स विधि के साथ कोई संबंध ही नहीं है, वो विधि अलग है, ये विधि अलग, यहां वह का अनुवृत्ति भी नहीं है, वह का अन्वय भी नहीं है इस विधि में, परस्परम भावयंत परस्परम श्रेयम श्रेय परम श्रेय अवाप्स्यत, ये यहां अन्वय है, इसलिए शंका उत्पन्न होता है कि पूर्वार्ध का अन्वय अलग है, कि यदि एक ही क्रियापद होता पूरे श्लोक में अवाप्स्यता तब तक आपको कहना ठीक था, लेकिन पूर्व वाक्य को अलग कर दिया, उत्तर वाक्य को अलग अन्वय कर दिया, दो भिन्न वाक्य है, इसलिए संबंध नहीं हो सकता। देखिए भाष्यकार कहेंगे देवादीन इंद्रादीन भावयता वर्धयता अनेन यज्ञेन, अनेन यज्ञेन देव इंद्रादीन भावयता, कौन भावना करेगा, ये तो कहा नहीं, तो क्या अर्थ लोगे वहां? जो वह का षष्ठी है वहां, उसका यहां पर ज्ञान बढ़ते विषमभ्यम लेना पड़ेगा ना। आप लोगों के द्वारा देवान वर देता अतएव ते देव वह भावयंत, जैसे वह ते और वह है, यहां पर यान लेनी पड़ेगी, यान देवान, यान ते, वह के प्रति युष्माभ्यम। आप लोगों के द्वारा इस यज्ञ के सर्व स्मार्थ यज्ञ के द्वारा उन देवताओं को भावना करने से वे देवता लोग अब आपके प्रति पोषण करेंगे, रक्षा करेंगे, भावयंतु अंधर युष्मत भी लेना पड़ेगा हमें, वह का भी संबंध जोड़ने पड़ेंगे। जैसा तदोर नित्य संबंध है, युष्मत में भी आप ऐसा करोगे तो आपके लिए वो ऐसा करेंगे, परस्पर भाव नहीं होता है। इसे भाषा रखा दे देवा भावयंतो आप्यायंतो, कैसे वृष्टि आदि ना, किनको? वो युष्मान करें, आपने उनके लिए किया इसलिए वो आपके लिए करेंगे। इसे पूर्व में नहीं भी कहा है ना, वह का पक्ष को लेकर के पूर्वार्ध में, तो उसमें आपको लेना पड़ेगा। ये तो आप लोगों ने किया है, अतएव आपके लिए वो करेंगे। एवं परस्परम अन्योन्यम भावयन्तः, इस प्रकार से अन्योन्य एक दूसरे की आपने भावना करनी है, उसे क्या फल मिलेगा? श्रेय परम ज्ञान प्राप्ति क्रमेण अवाप्स्यतः, परम श्रेय की प्राप्ति ने मोक्ष की प्राप्ति हो, कैसे होगा भी? ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, स्वर्गम व परम श्रेय वे सकाम कर रहे हो तो स्वर्ग भी मिल सकती है, अतः परम श्रेय मोक्ष भी मिल सकती है, जैसे भी चाहे वैसे विधि हो सकता है, निर्भर होता है आपने यज्ञ को कैसे किया, सर्व स्मार्थियों को सकाम किया कि निष्काम किया। मुक्षित्व भुक्षित्व विभाग ने श्रेष्ठ विकल्प, जैसे टीका आनंद गिरकर कहते हैं, मुमुक्षुत्व और भुक्षुत्व का विभाग पूर्वक श्रेय में भी विकल्प हो जाता है, श्रेयसी विकल्प ज्ञान वीर कर।